zdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 5 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Iga Świątek, triumfatorką turnieju w Madrycie, w finale pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Nikt nie może stać ponad prawem, powiedział w Trójce europoseł Andrzej Halicki, odnosząc się do sprawy byłego prezesa Orlenu. Gest rozpaczy, tak ukraiński MSZ ocenił wydanie przez Rosję listu gończego za Wołodymyrem Zełańskim. Iga Świątek zwyciężyła w turnieju WTA w Madrycie. Liderka światowego rankingu pokonała w finale wicelidercę Arynę Sabalenkę z Białorusi 7-5, 4-6, 7-6. Mecz ocenia trener tenisa Michał Gawłowski. Fantastyczny mecz, dużo zwrotów akcji, siła mentalna ogromna moim zdaniem z obu stron. Na dzień dzisiejszy wygląda, że to jest przyszły finał. Roland Garros, wygrywanie z mecz boli z odwieczną rywalką, myślę, że jest dla niej bardzo, bardzo ważne. Dobrze się to oglądało, dużo emocji, można powiedzieć, że w kategorii horroru z happy endem. Dla Igi Świątek to 20. zwycięstwo w turnieju rangi WTA. Nikt nie może stać ponad prawem, powiedział w Trójce europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, odnosząc się do sprawy byłego prezesa Orlenu. Daniel Obajtek jest liderem listy PiS na Podkarpaciu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W sprawie Orlenu prokuratura i służby specjalne prowadzą 6 śledztw. Andrzej Halicki podkreślił, że immunitet europosła nie chroni przed odpowiedzialnością. W Parlamencie Europejskim takie sytuacje, kiedy po prostu w przypadku, kiedy przestępstwo jest bardzo prawdopodobne, a później toczy się proces przed sądami i oczywiście musi być udowodnione, nawet wiceprzewodnicząca ląduje w areszcie. Również Katarzyna Kotula z Lewicy mówiła, że Daniela Obajtka nie da się ochronić immunitetem europejskim. Rozumiem, że taki jest plan, powiedziała ministra do spraw równości. Listy Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy to jest dzisiaj tratwa ratunkowa dla takich ludzi jak Obajtek. To jest tratwa ratunkowa dla złodziei i dla przestępców, tak naprawdę. Jednym z nich jest pan Obajtek. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan powiedział, że były prezes Orlenu nie został dotąd oskarżony. Panu Obajtkowi nie postawiono zarzutów, nawet nie został zaproszony w charakterze świadka do żadnych z tych śledztw. Natomiast czy będzie prowadził kampanię? Czy minister rządu mówi w tej chwili zagranicy o tym, jakie będą działania prokuratury? Przecież to jest skandal. Skąd pani minister Kotula ma informacje, jak będzie się zachować prokuratura? W sprawie Orlenu prokuratura i służby specjalne sprawdzają m.in. połączenie koncernu z Lotosem, zaniżanie cen paliw przed wyborami i zakup ropy, na którym spółka miała stracić 1 600 000 000 zł. Gest rozpaczy, tak ukraińskie MSZ ocenił wydanie przez Rosję listu gończego za Wołodymyrem Zełańskim. Rosyjskie MSW wpisało prezydenta Ukrainy na listę osób poszukiwanych. Kijów przypomina, że to rosyjskie władze są ścigane przez międzynarodowe instytucje. Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, rosyjskie informacje o wysłaniu listu gończego za Wołodymyrem Zełańskim są świadectwem bezsilności rosyjskiej maszyny propagandowej. Nie wie ona, jak napisano, jakich jeszcze użyć środków, aby przyciągnąć do siebie uwagę. Jednocześnie ukraińskie MSZ przypomina, że w odróżnieniu od bezwartościowych rosyjskich deklaracji, całkiem realny pozostaje nakaz aresztowania rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. W marcu zeszłego roku gospodarz Kremla został oskarżony o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Długi weekend na drogach to częstsze kontrole policyjne i przede wszystkim zero tolerancji dla nietrzeźwych kierowców. W ubiegłym roku podczas majówki zatrzymano prawie 2000 prowadzących samochód pod wpływem alkoholu, mówi instruktor techniki jazdy Filip Grega. Czasami nawet możemy nie czuć w ogóle. A świetnie, też tam wypiłem jednego drinczka czy jedno piwko. Świetnie się czuję, przecież nie kręci mi się głowy, wszystko jest okej. Okay. A tak naprawdę nie możemy kierować pojazdem, więc jeśli nie mamy pewności, nie kierujemy. Po drugie, no właśnie warto skorzystać z urządzenia, ale na pewno na której komendzie policji zmierzyć. Ekspert przestrzega przed internetowymi wyliczeniami, kiedy można zasiąść za kierownicą po wypiciu alkoholu. Ile godzin po jednym piwku, ile godzin po dwóch, albo jak zjem coś tłustego, albo jak się napiję oleju, bo różne tam opowieści w internecie, to naprawdę się nie sprawdza dla każdej osoby, dla każdej jednostki. Jest to inaczej, tak jak stan zdrowia, samopoczucie jest inny każdego dnia, tak samo będzie inaczej działa alkohol na nas. Od lat alkohol jest przyczyną co 9 wypadku w czasie majówki, a nadmierna prędkość co 4. Kilka tysięcy osób obejrzało paradę parowozów w Olsztynie w Wielkopolsce. Było 7 zabytkowych lokomotyw z Polski, Niemiec, Czech, Belgii i Luksemburga. Najstarsza miała ponad 100 lat. Burmistrz Wojciech Lis mówi, że parowozownia i jej parada są już symbolem miasta. Dzięki temu przyjeżdża do nas naprawdę wielu turystów. To, co jest tutaj w Olsztynie, w Wielkopolsce, to jest ewenement. I dzięki temu tu w Olsztynie, w Wielkopolsce, w Polsce możemy być dumni, że jest to zachowane, że to funkcjonuje. Robię wrażenie? Robi. W służbie. Zawsze to jest połączenie starego z nowym. Jest fajnie, dziecko się cieszy. Jak we wszystkich skansenach kolejowych. Historia kolejowa Polska też coś znaczy. Mieliśmy wspaniałych konstruktorów. Naszym logo jest parowóz, Wolsztyn pełną parą. Wolsztyńska Parada Parowozów organizowana jest od 91 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś już przybędzie chmur, może przelotnie padać i miejscami zagrzmieć. Na termometrach od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem około 15. Autopromocja. It's Kosy! Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moje. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Michał Margański. Z głośników słychać Margana. Mamy 6 minutę niedzieli i jak to bywa od wielu, wielu lat, od 15, w sobotnio-niedzielny wieczór słychać w programie trzecim muzykę elektroniczną, a wszystko za sprawą audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Being itch for you. Helpless in a stormy sea. Drowning in a memory of you making rain. Street never felt so bad. No, it never felt so wrong before. She can't have living with sadness. You cannot endure. Forevermore. kiedy ciepła i piękna noc. W głowie często właśnie to skojarzenie, ten utwór. Początek naszego spotkania należy do Brytyjczyków spod szyldu Hot Tip. Utwór Hungry Child pojawił się na płycie Bath Full of Ecstasy w roku 2019. A najmłodsze pełnometrażowe wydawnictwo zespołu to już rok 2022. I nosi tytuł Freak Out Release. W dzisiejszym wydaniu Potrójnego Pasma będziemy trochę podróżować w czasie, ponieważ z jednej strony zmierzymy się z najnowszą, mającą ledwie tydzień z wąsem, płytą duetu Justice, a z drugiej strony chcę Państwu przedstawić doskonały set Josha Winka. Kiedyś, jak byłem w Stanach, kupiłem płytę, to było w roku 2000, kupiłem płytę z jego mixtape'em. Okazało się, że to początek serii zatytułowanej Profound Sounds Volume 1 by Josh Wink. I po godzinie pierwszej przedstawię go Państwu. Pewnie we fragmencie, bo całość się nie pomieści. Natomiast ważne w tym momencie jest to, że mixtape został złożony z płyt winylowych. Mam wielką nadzieję, że tej opowieści muzycznej posłuchają młodsi słuchacze, żeby najzwyczajniej sprawdzić, jak techno, jak muzyka elektroniczna prezentowana była w mixtape'ach, w setach DJ-skich w Stanach Zjednoczonych. Dodam może tylko, że na okładce tej płyty są kasety magnetofonowe, więc mixtape jak najbardziej pełnokrwisty, bowiem został nagrany na taśmę magnetyczną z płyt winylowych. No i później, rzecz jasna, został wciągnięty przez jakiś cyfrowy stół, żeby stworzyć płytę kompaktową. Zatem Josh Wink po godzinie pierwszej, gentleman, który, no, był czas, że miał, że sobie zakładał soczewki i miał niebieskie oczy, utlenione, długie dredy. Wyglądał przekosmicznie. Dziś trochę się to wszystko pozmieniało. Niemniej to będzie przygoda z modą stanowiącą o tym, że należy założyć buty na wysokiej koturnie. Zazwyczaj były to kiedyś białe buty. Zatem taki set z taką modą dookoła dziś w programie trzecim po godzinie pierwszej. Ale zanim to zacznijmy od Stefana Bodzina i jego najnowszą, chcę zaprezentować fragment jego najnowszej płyty zatytułowanej Boa Vista. Thank you. bardzo, bardzo digitalowo i bardzo syntetycznie. Stefan Bodzin w programie trzecim, niemiecki producent, który stacjonuje w Bremen. Kiedyś mówiono o nim, że głównie zajmuje się elektro, ale po czasie okazało się, że owo elektro flirtuje, jego elektro flirtuje razem z muzyką techno, momentami też z muzyką trance. Bardzo się cieszę, bowiem Stefan Bodzin wystąpi w tym roku na festiwalu Audio River, ale nie w Płocku, a w Łodzi, bowiem jak być może wiesz, festiwal zmienił miejsce i w tym roku zadebiutuje właśnie w Łodzi. A w jego trakcie rzeczony Stefan Bodzin, który dzięki takim utworom jak no na przykład Marathon Man albo Caligula jest uwielbiany przez słuchaczy, którzy rozkoszują się wytwórnią Gigolo Records, Systematic czy Giant Wheel. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądało jego show na festiwalu Audio River, bowiem często sprzęga światła, sprzęga to wszystko ze swoją konsoletą, ze swoim mikserem i właściwie razem z miksowaniem dźwięków dochodzi do miksu również i światła. Pożyjemy, posłuchamy, a może nawet zobaczymy w tym roku na festiwalu Audio River. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. No, odchodzimy z syntetyku, odchodzimy z digitalowych dźwięków, a wszystko za sprawą wczorajszej zapowiedzi, a właściwie przedwczorajszej, kiedy mówiłem Państwu o tym, że będę chciał zaprezentować w potrójnym paśmie set Trasmiego. Kilkunastominutowy mixtape, 12 z wąsem, zresztą 12-12 taki nosi tytuł. Został dołączony jako suplement do albumu Working Nights, czyli albumu bodaj z 2009 roku. A sam Trasmi to oczywiście David Wollstonecraft, gentleman, który stworzył genialną płytę opartą tylko i wyłącznie na samplach, tworząc tym samym coś w rodzaju brudnego, lepkiego i bardzo nietypowego disco. Zresztą z tą muzyką dzieje się naprawdę wiele interesujących rzeczy. Panowie z Justice, którzy zagoszczą ze swoją muzyką za kilkanaście minut, też mówią o swojej muzyce, że grają głównie disco. I teraz bądź tu mądry i stwierdź, co tym gatunkiem jest, a co nie. Zatem może zostawmy owo sformułowanie disco gdzieś na boku i posłuchajmy misternie ulepionego seta właśnie przez Davida Wollstonecrafta, który jest również nasączony reakcją publiczności na to wszystko, co działo się za gramofonami. There is nothing wrong with what you said. For the next 34 minutes, I will control what you hear and feel. You're about to be taken on a musical safari through the most ferocious jungle known to man. A jungle where the hunter is often captured by the game. This is a city, and you are there. We'll be right back.

Jak można było usłyszeć w tej trwającej 12 minut z wąsem opowieści, muzyka disco zmieszała się z house'em, ocierając się momentami o funk. To dopiero historia. Historia ewolucji gatunków z funk'u poprzez disco aż do house'u. Troszkę oczywiście przerysowuje, ale kto nie przerysowuje w sobotnią niedzielną noc? Trust Me, czyli David Wollstonecraft w programie trzecim jako ważny element w kultywowaniu kultury płyty winylowej i tradycyjnego miksowania. Trust Me przygotował także słuch przed kolejnym, dosyć organicznym utworem, stworzonym m.in. przez maestro Jeffa Millsa. We'll be right back. Jak to pogodzić? Zastanawiałem się w wieku lat 18 i 19. Jak pogodzić muzykę jazzową z muzyką elektroniczną? Wtedy już jakoś kierunkowałem się na te dwa nurty, na jazz i na elektronikę. I przyznam, że było mi ciężko, bo publiczność jazzowa w latach 90. w Polsce nieco różniła się od tego, co możemy dzisiaj zaobserwować. Była, jakby to powiedzieć, mniej dostępna. Często siadała na fotelach ze skóry w krawatach. Wyglądało to wszystko bardzo, że tak powiem, drogo i bogato. I jak taki świat pogodzić z rejwem, pogodzić z ludźmi, którzy tańczą po kilkanaście godzin? No nie potrafiłem, ale rozwiązanie przyniosła rzeczywistość i to wszystko, co dziś dzieje się zarówno w muzyce elektronicznej, jak i w muzyce jazzowej. Bowiem utwór, który usłyszeliśmy, to jest utwór stworzony przez Jeffa Millsa, czyli gentlemana kojarzonego przede wszystkim z Techno Detroit. Wywodzi się gdzieś tam na pograniczu pierwszej i drugiej fali producentów z Detroit właśnie. I w ostatnim czasie bardzo flirtuje z muzyką jazzową. Fantastycznie rozwija się ta kariera Jeffa Millsa, który, jak wiadomo, w roku 2018 spotkał się z Tonym Allenem i nagrali wspólnie kapitalną płytę. To nie była pełnometrażowa płyta, bo to jest dziesiątka wydana dla Blue Note'u. Tomorrow Comes the Harvest, czyli afrobeatowo, jazzowo, elektroniczną sytuację. I w tym projekcie uczestniczył również Jean-Philippe, który był takim producentem wykonawczym całego tego przedsięwzięcia. I po śmierci Tonego Allena to właśnie Jean-Philippe zasiadł na jego miejscu. I właśnie z tym muzykiem Jeff Mills dalej kontynuuje ten cały przepiękny, jazzowy, mogę powiedzieć, projekt. Nie do końca jazzem nazwałbym to, co usłyszeliśmy przed chwilą, a usłyszeliśmy utwór Super Solid spod szyldu The Paradox, tak się nazywa zespół Jeffa Millsa i Jeana Philippa. Duet pojawił się nawet, proszę sobie wyobrazić, na festiwalu w Montreux. Zatem ta historia jazzowo-elektroniczna, no, w jego wypadku rozwija się kapitalnie, a mnie po prostu pomaga w tym, że moje wyobrażenia o tym, że jazzu nie można łączyć z elektroniką, jeszcze w XX wieku spokojnie mogę odłożyć do lamusa. Polecając oczywiście przy tym zespół The Paradox, tym razem w kompozycji The X Factor. Thank you. 12-calowej płyty winylowej The X Factor, czyli Jean-Philippe Dary oraz Jeff Mills w przedsięwzięciu The Paradox. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim czas na najnowszą płytę duetu Justice. Płytę zatytułowaną Hyperdrama. We'll be right back.